Jeg heter Erik, og så er jeg 14 år, og så hører jeg på søtemusikk. Vet du hvorfor? Fordi det er så brøs. Men jeg tror ikke brøler. Men når jeg hører på søtemusikk, så er jeg innes. Du kan gå med venner og drikke satan. Drikke ned. Og satan ned med, fordi det er så kjent. Og så går jeg i svarte klær. Og kjente musikken som kjenner best. Fint fært. Kjente musikken. Hvis du kan høre kjente musikken, så er jeg utes. Jeg fanns med denne pistolen.